annonsen igår middag. Jag går då, det är annonsavdelningen. Ja, bra. Ja. Jag skulle vilja sätta in en annons om lägenhetsbyte. Det går så fint. Då är det sökes. Ja. Tvåa på Östermalm. Nu ska vi se. Ja. Ej nedre botten. Mm. Finnes. Mm. 3 månaders baby. Välskött. Är hon välskött? Ja. Ja, det är trevligt. Ja. Du, nu måste vi ta om det från början. Ja. Det där gick alldeles så konstigt för mig. Sökes. Ja, det behöver du ju inte ha. Ska det stå, du söker en bostad? Ja, 2 på Östermalm. Och då skriver jag först så där. Och så står det 2 Östermalm, ej nedre botten. Ja. Ja. Och så ska du bara ha telefonnumret då. Ja, Finnes då. Finnes, 3 månaders baby. Välskött. Vad då menar du? Att man byter lägenheten mot barnet. Ja, men knasputte. Hörru, kom igen nu. Ja, man måste ju ha någonstans att bo, va? Ja, men man kan inte byta den mot litet barn. Ja, då får jag ringa svenskan istället. Och ja, du får ringa Svenska Dagbladet. Det där kan vi inte ta in. Okej. Men tack ändå, du. Tack, du. Hej, hej. Hej.